18 दिसंबर 2009 बिरोज जुम्मा। بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 253 یعنی 253 53 صفحہ میں 253 پہلی لائن 10ویں پارے کا آغاز ہے اور یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہے اور اس نام کا سبب یہ ہے کہ اس کے شروع میں انفال کا لفظ آیا ہے، اور انفال کے بارے میں جو سوال پیدا ہوا، ایک سوچ پیدا ہوئی، اس کی وضاحت کے لیے سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ انفال وہ مال ہے جو دشمن سے حاصل ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جو لڑنے کے بعد حاصل ہو، کہ دشمن سے لڑائی ہو اور لڑائی میں جو مال وہ چھوڑ جائے، ایمان والے اس مال پہ قبضہ کر لیں، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ دوسری قسم اس کی ہے جس کو مال فائے کہتے ہیں۔ عربی میں، قرآن مجید میں تو اس کا تلفظ فائی ہے، ہمارے یہاں اردو میں اس کو فائے کہتے ہیں۔ تو یہ فائی یا فائے، یہ وہ مال ہے جو لڑائی کے بغیر معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہو۔ یہ کفار سے لڑائی نہیں ہوئی، آپ نے کفار کو گھیرے میں لیا ہے، اور کفار آپ سے معاہدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو اتنا معاوضہ ادا کرتا ہوں، آپ مجھ سے نہ لڑیں، میں آپ سے صلح کر لیتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی صلح کافر کے ساتھ، کافر کے مفاد میں نہیں ہوگی، ایمان والے کے مفاد میں ہوگی۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جو ذہن نشین جس کو کرنا ہے، کہ ایمان والے کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کہ اگر وسائل نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، وہ تو لڑے گا، جب وہ لڑے گا تو بظاہر یا کامیابی ہوگی یا بظاہر ناکامی ہوگی۔ دنیا کی نظر میں جو ناکامی ہے، حقیقتاً اللہ کے نزدیک وہی کامیابی ہے۔ اس لیے مجاہد کا تو نقصان نہیں ہے، ایمان والے کا تو نقصان کوئی نہیں، کسی معاملے میں بھی ایمان والے کا دنیا میں نقصان نہیں۔ فرمایا کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب نعمت میں کمی آتی ہے تو صبر کرتا ہے, تو ادھر بھی فائدے میں ادھر بھی فائدے میں. تو ایمان والا تو نقصان میں ہے ہی نہیں, ایمان کی برکات ایسی ہیں کہ ایمان کی برکات انسان کو نقصان میں جانے ہی نہیں دیتی. جہاں ایمان میں کمزوری واقع ہوگی وہاں نقصان پیدا ہو. تو اسی طرح جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, مجاہد ہے, اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں. کامیاب ہے تو کامیاب, بظاہر ناکام ہے. بڑی ناکامی یہی ہے کہ جان جائے گی, اس سے بڑی ناکامی تو دنیا کی نظر میں کوئی ہو نہیں سکتی. جان گئی تو یہ جان کا جانا, یہ آخرت کا بننا ہے صرف اس کا نہیں. فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کے عزیز و اقارب میں 70 وہ افراد جو صحیح العقیدہ ہوں لیکن بدعمالیوں کو ایسے جہنمی ہوں گے, ان 70 جہنمیوں کی نجات کا ذریعہ بنے گا. اب اس سے بڑے فائدے کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ مال انفال کی دو صورتیں ہیں, دو قسمیں ہیں, ایک ہے مال غنیمت, ایک ہے مال فائے. مال فائے کا ذکر تو آگے 28 پارے میں آئے گا, تو اس جگہ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم فرمایا. مال فائے میں تو پھر تھوڑی سی گنجائش ہے کہ نہ اب یہ لڑائی تو کی نہیں مجاہدین نے, تو یہ مال تو مفت میں ملا ہے, منافع ہے, چلو جی اس میں سے مفت میں ملا ہے تو اس میں سے اللہ کے نام کا کچھ نکال دیا جائے تو زیادہ اعتراض والی کیفی. ایمان والے کو تو اعتراض ہے ہی نہیں کسی بات پہ. اللہ کے راستے میں جو جہاد کر رہا ہے تو یہ بات تو بیان فرما دی کہ جہاد مال کے لیے نہیں, جہاد حکومت کے لیے نہیں, جہاد کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں, قومیت پرستی کے لیے نہیں, اپنی قوم کو بلند کرنے کے لیے نہیں, پہلے پاکستان کے لیے نہیں, پہلے بھی اسلام کے لیے, آخر بھی اسلام کے لیے. تو جہاد تو صرف اللہ کے راستے کے لیے ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہے. اور یہاں دو صورتیں بیان فرما دیں کہ تم قتال کرو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, اور انتہا جہاد کی کب تک ہے؟ جب تک کہ دین پوری طرح غالب نہ ہو جائے. تو دین پوری طرح غالب ہوگا عیسیٰ علیہ نبی جی نے علیہ السلام کے تشریف لانے پر, تو لہذا اس وقت تک جہاد فرض ہے. یہ بات اس سے معلوم ہو گئی. اب جہاد اللہ کے راستے کا جہاد کیا ہے؟ اب اس کی پھر دو صورتیں. ایک یہ ہے کہ دین کو نافذ کرنا, اللہ کی حاکمیت کو نافذ کرنا. ایک یہ ہے کہ جس جگہ مسلمان مظلوم ہیں, کفار نے ان پہ ظلم اختیار کر رکھا ہے, ان کو عبادات میں رکاوٹیں, ان کی عبادات میں رکاوٹیں ڈال دی ہیں, تو ایسے مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے, حمایت کے لیے نکلنا, یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تو جہاد کی ایک صورت یہ ہے. یہ دونوں صورتیں قرآن مجید میں. پھر اس کے اسباب کے لحاظ سے بھی دو صورتیں ہیں. اسباب کے لحاظ سے ایک صورت ہے دفاعی جہاد کی, کہ کفار نے حملہ کیا, کفار نے حملہ کیا تو اس سے آپ لڑے, تو یہ دفاعی جہاد ہے. ایک ہے اقدامی جہاد, کہ سانپ ہے تو آپ انتظار میں نہیں رہیں گے کہ سانپ جو ہے وہ ہمیں ڈسے تو ہم اس کو ماریں, کہ نہیں, سانپ تو سانپ ہے. کوئی عقل والا یہ نہیں کہے گا کہ ہو بھائی تو تو بڑا نالائق ہے, بڑا ظالم ہے, تو نے سانپ کو مار ڈالا, اس نے سانپ بیچارے نے تجھے ڈسا تو تھا ہی نہیں, تجھے حملہ تو کیا نہیں تھا, تو نے ظلم کر, کوئی نہیں کہے گا. بلکہ آپ سانپ کو ماریں گے, جو بھی آئے گا آپ کو گلے لگائے گا, شاباش دے گا کہ یار بڑا سمجھدار نکلا, کہ اس کے وار سے پہلے تو نے اس کو ہلاک کر دیا, تو بڑا سمجھدار ہے. لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں ہم احمق کیوں بنتے ہیں؟ یہ کفار ہیں جو ان کے خلاف, جی جب تک وہ پہل نہ کریں آپ پہل نہ, بھائی جب سانپ کے پہل کرنے سے پہلے آپ اس کو ختم کر دیں تو آپ عقل والے ہیں. تو کافر کے کفر کے نقصانات سے بچنے کے لیے آپ پہلے ہی اس کو اڑا دیں تو آپ کون سے بیوقوف ہوں گے؟ آپ سے زیادہ عقل والا کون ہو سکتے ہیں؟ تو آپ تو صحیح عقل والے ہیں کہ آپ نے تو انجام کو دیکھا ہے, دوسرے لوگوں کو آپ نے نقصان سے بچایا ہے. تو اس لیے دفاعی جہاد بھی ہے, اقدامی جہاد بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں جہاد فرمائے. فتح مکہ اقدامی جہاد ہے. فتح مکہ جب آپ نے فرمایا تو کفار نے کون سا آپ پہ حملہ کیا تھا؟ آپ تو شیف لے گئے ہیں مکہ مکرمہ میں. خیبر والوں نے آپ پہ کون سا حملہ کیا تھا؟ آپ خیبر تشریف لے گئے ہیں اور غزوہ بدر میں کفار نے آپ پہ کہاں حملہ کیا تھا؟ آپ تشریف لے گئے ہیں اور لشکر پہ بھی حملے کے لیے تشریف نہیں لے گئے، آپ تو مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے ہیں کس کے لیے؟ قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ یہ رقم، یہ مال، یہ کفار خرچ کریں گے اسلام کی رکاوٹ میں، یار اس مال کو ہی پہلے چھین لیا جائے ان سے، جان تو جان، مال بھی ان سے حاصل کر لی جائے، مال بھی حاصل کر لیا جائے۔ تو اس کے معنی ہے کہ اکرامی جہاد بھی ہے اور جبھی جہاد بھی ہے۔ اب میں نے یہ بات گزارش کیا ہے کہ دشمن سے جو مال حاصل ہوگا وہ دو قسم کے ہے، مال غنیمت ہے، مال فی ہے، جس کو مال فی کہتے ہیں۔ تو اس مقام پہ اللہ تعالی نے مال غنیمت کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک بات میں جو عرض کر رہا تھا کہ مال فی میں تو عام آدمی کی سوچ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ نہ مال فی تو مفت میں حاصل ہوا ہے، اس میں کچھ لڑیں تو ہے نہیں، صرف جا کے گھیرا ہی ڈالا ہے، نقصان تو کوئی نہیں ہوا، لہٰذا اس مال میں اگر اللہ کا حصہ نکال دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، امیر المومنین کا حصہ نکالا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ مال غنیمت، یہ تو ہم نے لڑ کے حاصل کیا ہے، اپنی جان لڑائی ہے، جب اپنی جان لڑائی ہے اور لڑ کے حاصل کیا ہے تو اس میں سے اللہ کا حصہ نکالیں، یہ ایک سوچ پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ایمان والوں پہ خاص اپنی رحمت فرمائی ہے کہ ان میں منفی سوچ پیدا ہونے کے امکانات ہی اللہ نے ختم فرما دیا کہ ان کا یہ جہاد مشکوک نہ ہو اور اجر و ثواب سے محرومی ان کو نہ ہو، تو اللہ تعالی نے یہاں اس کا حکم فرمایا۔ تو ایک تعلق اس کا پہلے سے یہ ہے ما قبل سے کہ یسألون عن الأنفال کی یہ وضاحت ہے کہ شروع صورت میں جو سوال کیا گیا تھا اس سوال کے ایک حصے کی جز کی یہ وضاحت ہے، وہ سوال بھی مال غنیمت ہی کے بارے میں تھا، تو اللہ تعالی نے انفال کا جامع لفظ استعمال فرما کے اس میں ساری باتیں اشارت میں فرما دی۔ تفصیل ان میں سے ایک جز کی یہاں ہے اور ایک جز کی 28ویں پارے میں آئی ہے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ صفحہ 252 پر اسی رکوع میں، یعنی پارہ نمبر 9 کے آخر میں، یہ بات اشارت فرمائی کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو، قتال کرو ان سے، کس کے لیے؟ دین کے غلبے کے لیے۔ اب جب دین کے غلبے کے لیے قتال ہے تو ایمان والے تمہاری نظر مال پہ تو جانی نہیں چاہیے، کہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے دین کے لیے ہے، تو نظر دین پر ہونی چاہیے نہ کہ دنیا پر۔ تو یہاں یہ فرما دیا کہ اب دنیا پہ نظر تو نہیں ہے ایمان والوں کی، اب یہ ایک بات ہے، جو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ جہاں بات آتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہاں معاملہ اور ہے، جہاں بات ہوتی ہے ہماری وہاں معاملہ اور ہے۔ جو فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کرو۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے مفہوم اور ہے، میرے اور آپ کے لیے مفہوم اور ہے۔ کیسے؟ صحابہ کرام کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تو اس ذہن کے تھے کہ سب مال ہے اللہ کا۔ صحابہ معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا غزوہ بدر کی مشاورت میں؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حضرت جو ہمارے مال ہیں وہ آپ کے مال ہیں، جو آپ ہمارے لیے چھوڑیں گے وہ آپ کا انعام ہوگا، اور جو آپ قبول فرمائیں گے وہ آپ کا احسان ہوگا۔ تو ان کی سوچ تو یہ تھی کہ مال ہے ہی اللہ کا اور دین پہ سارا کا سارا خرچ ہو جائے۔ ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ تو کرو، لیکن اپنی ضروریات کا خیال رکھو، ضروریات کی چیز تو رکھ لو کم سے کم، جبکہ میرے اور آپ کے لیے یہ ہے تو یسألون کا ماذا ينفقون قل العفو کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ۔ کہ سوال ہے کہ جی کیا خرچ کریں، کہ بھائی جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب میری اور آپ کی ضرورت تو دنیا جہاں کی نعمتیں آپ ہمیں دے دیں، ضرورت ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتی، آپ ہمیں ملک کا صدر بنا دیں، پہلے بھی جب صدر نہیں ہوں گے تو لوٹ لاٹ کے بہت غیر ملکوں میں جمع کر لیا ہوگا، جب آپ صدر بنا دیں گے پھر ٹیکس لگا کے آپ سے بنزین لوٹیں گے، خون چوسیں گے آپ کا، حرص ہے کہ کبھی اس کا حرص کی انتہائی نہیں۔ لیکن اس لیے یہاں یہ بات فرما دی بعد والوں کے لیے کہ دیکھو کہ تمہاری ضروریات تو ساری دنیا کو سمیٹ لو، تمہاری ضروریات تو پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا کیا کرو؟ پھر دنیا والا آخرہ غور کرو، دنیا کی ضرورت بھی سوچ لو، آخرت کی ضرورت بھی سوچ لو۔ تو دنیا کی جتنی ضرورت ہے مختصر زندگی کی تو اس کو دنیا میں خرچ کرو، اور جو آخرت کی دائمی زندگی کی ضروریات ہیں ان کو سامنے رکھو، تو تو اس کے مطابق آخرت کے لیے خرچ کرو. اب میرے اور آپ کے لیے بات یہ. اب اسی طرح یہ جو مال غنیمت ہے کہ اس کے بارے میں بھی بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے تو یہ ہے کہ دیکھو کہ اس کی تقسیم اس طریقے سے ہوگی, تم بھی لو, تمہارا حق ہے, یہ حق نکال کے اللہ کا باقی تم آپس میں تقسیم کرو. اور مجھے اور آپ کو کیا سمجھا دیا, مجھے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ دیکھو کہ یہ اللہ ہی کا حق ہے سارا, اور یہ تمہارا حق نہیں ہے, تمہاری نظر مال پہ نہ ہو, لہٰذا تمہیں بھی اس میں سے حصہ دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال غنیمت کی تقسیم کا حکم فرمایا. اور مال غنیمت کے بارے میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ ضابطہ تھا کہ مال غنیمت جائز نہیں, کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو ایک کھلے میدان میں رکھتے, آسمان سے آگ اترتی اور اس کو جلا دیتی, کہ اس کے معنی ہے کہ آپ کا جہاد قبول ہے, اور اگر اس مال کو نہ جلاتی تو اس کے معنی ہے کہ جہاد میں کوئی کوتاہی ہو گئی, استغفار کرو اور پھر اس مال کو جو ہے وہ خالص بنا کر اللہ کے حضور پیش کرو تاکہ یہ مال جل جائے. لیکن یہاں اس امت کے لیے مال غنیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا, صرف حلال ہی نہیں کیا بلکہ اس امت کے لیے رزق حلال میں سب سے زیادہ پاکی کا رزق اسی مال غنیمت کو بنے. یہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے اس امت پر بطور خاص. تو لہٰذا فرمایا کہ وَعَلَمُوا, اور تم جان لو, اَنَّمَا نہیں سوا اس کے غنیمتم, تم نے جو غنیمت حاصل کیا ہے, جو دشمن سے مال حاصل کیا ہے, مِن شَيْءٍ, کسی چیز سے, کوئی چیز بھی ہے, فَأَنَّا بَيَّقِينًا, لِلَّهِ, اللہ کے لیے ہے, خُمُسَهُ, اس کا پانچواں حصہ تو نکالا جائے گا اللہ کے لیے, اور اس کو استعمال کون کرے گا, ولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, والد قربا, اور قرابت داروں کے لیے ہے, والیتامہ, یتیموں کے لیے, والمساکینی, اور مسکینوں کے لیے, وابن السبیل, اور مسافر کے لیے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ مال تو ہے اللہ کا, بہرحال فرمایا کہ آپ اللہ کے لیے پانچواں حصہ نکال لیں, باقی جو چار حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. جو پانچواں حصہ جو آپ نکالیں گے وہ کون لے گا؟ فرمایا یہ ہے تو اللہ کا, اور اس کو استعمال فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مال ہے اللہ کا, اس کو استعمال فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس کی نیابت میں, استعمال فرمائیں گے اپنی ذات پر, اپنے رشتہ داروں کو دیں گے, یتیموں کو دیں گے, مسکینوں کو دیں گے, اور مسافر پہ خرچ کریں گے. تو یہ مدات بیان فرما دیے اس مال غنیمت کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مالک ہیں, وہ ان کو ان اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں گے, اپنے رشتہ داروں پہ بھی خرچ کریں گے. اب رشتہ داروں پہ خرچ کیوں کریں گے؟ کہ خاندان بنو ہاشم کو یہ مال غنیمت دیا جائے گا. تو یہ خاندان بنو ہاشم کو مال غنیمت کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ مال غنیمت بنو ہاشم کو دیا جائے گا کہ بنو ہاشم زکوٰۃ کے مستحق نہیں, کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, بنو ہاشم کو فطرانہ نہیں دیا جا سکتا. صرف سادات نہیں, سادات میں بنو ہاشم بھی شامل ہیں. کہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, بنو ہاشم کو فطرانہ نہیں دیا جا سکتا, تو صدقات واجبہ جو ہیں یہ بنو ہاشم کو نہیں دیے جا سکتے. بنو ہاشم کے احسانات ہیں اس دین اسلام پر. بنو ہاشم کے احسانات کیا ہیں؟ کہ بنو ہاشم کے احسانات یہ ہیں کہ جب شروع میں ایمان کی دعوت دی گئی تھی تو ان میں وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داری کی بنیاد پر آپ کے محافظ تھے اور آپ کا ساتھ دے رہے تھے. شیبی ابی طالب کے اندر جو یہ 3 سال محصور رہے ہیں تو یہ سارے بنو ہاشم ایمان والے نہیں تھے. ابو طالب بظاہر خود ایمان نہیں لائے لیکن یہ محصورین میں شامل تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے. تو اسی طرح عبد المطلب کے باقی بیٹے اور ان کی اولاد جو اس پر ابھی ایمان بہت سے لوگ نہیں لائے تھے, یہ سارے کے سارے معصور ہوئے نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے. فرمایا کہ جب اس خاندان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے کہ دین کو نہ قبول کرتے ہوئے بھی نبی محبت کی وجہ سے ساتھ دیا, تو لہٰذا اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو بھی مال غنیمت میں, کیونکہ جب ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, فطرہ نہیں دی جا سکتا, تو ان کو مال غنیمت میں حصہ دیا جائے, تو لہٰذا ان کے لیے مال غنیمت میں حصہ ہے. کہ ان کے وہ لوگ بھی جو جہاد میں شریک نہیں ہوئے ان کو بھی یہ مال غنیمت, جہاد میں شریک ہونے والوں کو تو مجاہد ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا, لیکن جو باقی رشتے دار ہیں نبی علیہ السلام کے خاندان بنو ہاشم, اس کو بھی اس میں سے حصہ, نبی علیہ السلام ان کو بھی اس میں سے عطا فرمائیں گے. اب یہ کہ نبی علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے, اب نبی علیہ السلام کی ذات پہ تو خرچ نہیں ہو سکتا, جب حضرت یہاں سے تشریف لے گئے تو خرچ نہیں ہو سکتا, کیا نبی علیہ السلام کے جو قرابت دار ہیں بنو ہاشم ہیں ان کو دیا جا سکتے ہیں؟ ان کو بھی نہیں دیا جا سکتا. اب مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی ختم ہے. کیوں ختم ہے؟ کہ ان لوگوں نے جو نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا دین میں داخل ہوئے بغیر, وہ کیوں دیا تھا؟ اللہ کے حکم پر نہیں, اللہ سے تعلق و محبت کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کی وجہ سے. تو جو محبوب ذات تب تک رہی تو اس محبت کا فائدہ ان کو ملتا رہا, اب جب وہ محبوب ذات دنیا سے گئی تو ان کی محبت, جس محبت کی بنیاد پر ان کو یہ مال غنیمت میں سے دیا جا رہا ہے, وہ ذات اقدس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب ذات اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گئی تو وہ جو خصوصی محبت ان کے والی تھی وہ بھی ساتھ گئی. جب ساتھ گئی, اب جو ایمان والے ہیں محبت میں, حضرت سے محبت میں ایمان والے, اب جتنے بعد کے بنو ہاشم ایمان والے ہوں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں دوسرے ایمان والوں کے برابر ہیں, لہٰذا اب جو ضابطہ ہوگا وہ عام ضابطہ ہوگا. البتہ یتیموں, مسکینوں اور جو مسافر ہیں ان پہ خرچ کیا جائے گا, یعنی بیت المال میں یہ رقم جائے گی اور ان لوگوں کو اس میں سے دیا جائے گا. اب اس میں جو ذی القربا ہیں, والی ذی القربا اور رشتہ دار کے لیے, تو اس سے مراد تو نبی علیہ السلام کے خاندان والے ہیں, ان کا حکم بھی اب باقی نہیں کہ حضرت کی ذات اقدس کے ساتھ تھا, ان کا تعلق رشتہ داری, اب نبی علیہ السلام سے رشتہ داری نہیں ہے, اب یہ آل میں ہیں, آل میں ہے, رشتہ دار نہیں ہے کہ حضرت کا چچا ہو, بھتیجا ہو, چچا زاد ہو, تو رشتہ دار حضرت کے رہے نہیں, وہ دنیا سے چلے گئے تو حصہ بھی گیا, جب موجود تھے تو حصہ رہا, جب گئے تو حصہ ختم. البتہ جو یتیم ہیں وہ تو قیامت تک ہیں, تو یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا والد انتقال کر جائے اور وہ نابالغ ہو, تو لڑکا نابالغ ہے تو یتیم ہے, اور لڑکی اس وقت تک یتیم ہے جب تک کہ اس کا نکاح نہ ہو, اور جانور میں وہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے, تو جانور میں وہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے, اور انسانوں میں وہ یتیم ہے جس کا باپ مر جائے, تو نابالغ ہے تو یتیم ہے, اس کو دیا جائے گا اس میں سے مال غنیمت میں سے, کہ بیت المال میں سے اس کو وظیفہ ہوگا مال غنیمت میں سے. اور اس کے بعد ہے والمساکین, یہ جمع ہے مسکین کی, تو مسکین کہتے ہیں اس کو کہ جس کی جائز آمدنی اس کی جائز ضروریات سے کم ہو, ضروریات جائز زیادہ ہوں, اللہ تللوں میں خرچ کرنے والا نہ ہو, جائز اخراجات رکھتا ہو, اور اس کی جائز آمدنی, اور ویسے اگر دیکھا جائے کہ جی آمدنی سے اخراجات زیادہ جس کے ہیں وہ مسکین ہے, تو پھر تو ہم ساری مسکین ہیں, اس لیے کہ ہر ایک کے جو اخراجات ہیں اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں. تو کیونکہ ایک رواج بن گیا, اب ہمارے اخراجات تو کیا ہیں, اخراجات وہ ہیں جو اس کو دیکھنا ہے کہ جی اس کی دعوت میں حضرت کیا آپ کرتے ہیں, اس کا باپ مرا, اس نے کھانا دیا ایک سالن کا, میں نے اپنے باپ کی وفات پہ جو قربانی کی حضرت میں نے تو دو کھانے رکھے تھے, اب یہ دو کھانے تین, اب قربانیوں پہ بھی اب مقابلہ چل رہا ہے, جیسا کہ اب دیکھیں شیطان نے کیسے گمراہ کیا. میں کہا دیکھو کہ باپ کی وراثت میں مال لے گا, قربانی نہیں کرا سکتا. اگلے دن کچھ بھائی یہاں تشریف لائے, ان کے والد کا انتقال ہوا تھا, وراثت کی تقسیم کا مسئلہ تھا, تو بات چلی تو کہنے لگے کہ جی وہ قربانی کے بارے میں, نے کہا بھائی ہم نے تو نہیں کی, نہ اپنی والدہ ماجدہ کی نہ ہم نے اپنے والد صاحب کی. تو میں نے کہا کہ ہمارے خاندان کے برادری کے بزرگ ان کا بھی ابھی انتقال ہو گیا, اللہ ان کو مسئلہ سما دیں, انہوں نے مجھ سے دوسری رات دوسرے دن رات کے وقت میں مجھ سے فرمایا, کیونکہ بڑا لڑکا میں تھا تو مجھ سے فرمایا ابا جی کی وفات کے بعد, کہ اگر آپ اجازت دیں تو کل ارسال ثواب کا اعلان کر دیں. تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا چاچا جان, ارسال ثواب شروع کرنے کا یا ختم کرنے کا, کس کا اعلان آپ فرمانا چاہتے ہیں؟ مجھے دیکھنے لگے. میں نے کہا اگر ارسال ثواب شروع کرنے کا اعلان ہے تو وہ تو الحمدللہ جب سے ابا جی کی وفات ہوئی ہے ہم جتنے متعلقین ہیں ثواب کا سلسلہ تو چل رہا ہے, پڑھ رہے ہیں, ارسال کر رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, ارسال کر رہے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ جی ختم کرنے کا کل اہتمام کیا جائے تو ہماری درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں اس کی توفیق ہی نہ دے کہ ہم ارسال ثواب کو سلسلے چھوڑ کے بیٹھیں. آپ خاموش ہو گئے. بہرحال جہاں بھی انہوں نے ذکر فرمایا یہی فرمایا کہ اس سے تو بات کرنا بڑا مشکل ہے. بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ مقابلے کا چلا, تین دن کی روٹی ہے تو اس میں مقابلہ ہے کہ اس نے گائے کا گوشت دیا ہے, میں نے بکری کا دینا ہے, اس نے مرغی کا دیا, ہم دیسی مرغی, تاکہ نسلوں میں یاد رہے کہ فلاں نے جو ہے یہ اہتمام کیا. شادیوں میں کتنا اہتمام, جتنی تقریبات ہو رہی ہیں کہ اتنی ڈشیں دی, فلاں کی شادی یاد ہے اس لیے کہ حضرت اس نے کیا پوچھتے ہیں, جتنے آدمی تھے اتنی ڈشیں دی. یہ تو کمال ہو گیا. اب یہ مقابلے کی روش جو ہے وہ چل رہی ہے, تو اس لیے یہاں مراد مسکین سے وہ ہے کہ جس کے جائز اخراجات زیادہ ہوں جائز آمدنی کے مقابلے میں, تو مسکین ہے, وہ ضرورت مند ہے, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا, اس کو دیا جائے گا. زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے, فطرانے کا بھی مستحق ہے, تو اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ بھی دی جائے گی, فطرانہ بھی دی جائے گا, اور مال غنیمت میں سے بھی اس کا حصہ ہوگا. اسی طرح سے وابن السبیل اور مسافر ہے, اور مسکین میں یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرمائیں, یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے کہ فطرانہ کس پر واجب ہے, قربانی کس پر واجب ہے, جو زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو. زکوٰۃ کا مستحق کون نہیں؟ جس کے پاس ضروریات سے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر زیادہ سامان ہو, گھر میں جتنے آپ کے بستر آپ کے کام میں آتے ہیں وہ آپ کے استعمال والے ہیں, اور جو آپ نے مہمانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں, محتاط علماء نے فرمایا کہ اس کا بھی حساب ہوگا, اس کا بھی قیمت لگے گی. جو مہمانوں کے لیے چارپیاں آپ نے رکھی ہیں اس کی قیمت لگے گی. اس حساب اندازہ فرما لیں کہ جو باقی جو موبائل جو شوقین شوقیہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, سی ڈی ہے, آڈیو کیسٹ ہیں, ویڈیو کیسٹ ہیں, ٹیپ ریکارڈر ہیں, ریڈیو ہیں, اور یہ کمپیوٹر, ان تمام کی قیمت لگے گی. اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم ہو گئی تو قربانی بھی واجب اور فطرانہ بھی واجب, اور اس کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا وہ مستحق نہیں ہوگا. زکوٰۃ تو نہیں دے گا ان چیزوں کی, لیکن وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا. تو ہمیں اگر مسافر پہ خرچ کرنا ہے, اور پھر یہ بات فرما دی کہ یہ خرچ کرنا تمہیں مشکل نہ ہو, ان کن تم آمن تم باللہ, اگر تم ہو کہ ایمان لائے اللہ پر, وما انزلنا علی عبدنا, اور اس پر جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر, یوم الفرقان, فرقان فیصلے کے دن, یوم التقى الجمعان, یعنی وہ دن کے جس دن کے دو جماعتوں کی ملاقات ہوئی. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر ایک چیز پر نہایت قدرت رکھنے والا ہے. اس میں بہت سی اور باتیں ہیں جن پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی, لیکن ایک بات تو میں اشارہ کرنے سے آپ غور فرمائیں گے تھوڑا سا. دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں فصاحت و بلاغت الفاظ کلمات کے اعتبار سے بھی ہے, اور معنویت کے اعتبار سے بھی, ایک اور پہلو کے لحاظ سے بھی ہے. وہ کیا کہ اس میں دیکھیے, وعلم انما غنیمتم, اب یہاں غنہ ہے, جہاں غنہ ہوگا وہاں آواز کی مقدار درمیانی ہوگی, اس کو نعت میں ادا کیا جائے گا, فوری ادا نہیں کریں گے, یعنی مطلب درمیانی مقدار میں لے جا کر ادا کریں گے. اب یہ مال غنیمت کے بارے میں غنیمتم, اب اس میں خاص مالویت ہے کہ من شیء, اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں زیادہ غنے آ رہے ہیں, من شیء, من پہ غنہ آ رہا ہے, شیء ان پہ یہاں بھی آواز درمیانی مقدار میں ناک میں جائے گی, فأن اس میں بھی, اس میں للہ خمس, اب یہاں پہ یہ بار بار جو یہاں غنے آ رہے ہیں تو اس میں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لو کہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ خلاف ورزی نہ ہو. تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں غنے بے شمار ہیں, اور اس کے بعد ان کن تم آمن تم باللہ, پھر اللہ سے تعلق جو ہے پھر یہاں پہ غنہ ہے, کہ مطلب اس کا اخوا ہے میم کا, جو اس کا ہم عام غنہ کہہ دیتے ہیں, تو اخوا ہے کہ یہاں دیکھیے کہ اللہ سے تعلق کے جگہ پہ پھر یہاں روکا ہے, یہاں تھوڑا سا رک کے پھر سوچیں. اور پھر اس کے بعد وما استمد مد ہے, وما انزلنا علی عبدینا, کہ اللہ نے جو نصرت نازل فرمائی ہے یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کامیابی دی ہے, وما متوجہ کہ کیا چیز نازل ہوئی, کہ اتنی بڑی غیبی مدد نازل ہوئی کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہاں مد کی علامت ہے کہ آواز یہاں لمبی ہو کے اور جو اللہ کی تاج غیبی ہے اس کی عظمت دل و دماغ میں بیٹھ جائے. تو یہ اشارات تلاوت کے اندر بھی یہ اشارات موجود ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم و مدد توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حج یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم ایز امیر المؤمنین والمجاہدین ما اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم انک انت علی کل شیء قدیر. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آج میری اسپیشل ڈیوٹی ہے, ابھی میں نے پہنچنا ہے, اس لیے تاخیر کی بھی معذرت, اور اس لیے میری سلام بھی.